dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszej kolejności szczepieni na COVID-19 będą przedstawiciele grup wysokiego ryzyka, mówi premier. Francuska policja zatrzymała ucznia, który groził nauczycielce śmiercią podczas zajęć poświęconych wolności słowa. W amerykańskim stanie Georgia trwa ręczne liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Polska wejdzie w proces szczepień na COVID-19, gdy tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami polskiego oddziału firmy Pfizer. W poniedziałek koncern poinformował, że jego szczepionka ma ponad 90% skuteczność. Premier z przedstawicielami firmy Pfizer omówił m.in. kwestie techniczne transportu szczepionki na COVID-19. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, około minus 75 stopni Celsjusza plus minus 15 stopni. Powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że szczepionka będzie dostępna w Polsce w tym samym czasie, co na zachodzie Europy. Szczepienia rozpoczną się od osób starszych. Od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Szczepienia to jednak proces długoterminowy. Rząd apeluje, aby cały czas utrzymywać dotychczasowy reżim sanitarny i nie narażać się na infekcje. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sandomierz ratuje podziemną trasę turystyczną. Chodzi o zabezpieczenie przed wodą deszczową, która ją niszczy. To jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów. Znajdujące się pod główną płytą rynku lochy to system dawnych piwnic kupieckich z XIV i XV wieku, w których przechowywano towary handlowe. Przesiąki to nie nowość w tym miejscu. Kilka miesięcy temu wykonywano prace doraźne, związane m.in. z odgrzebianiem. Podjęte obecnie przedsięwzięcie ma większy wymiar i poprzedzone zostało sporządzeniem opinii przez specjalistów. Po ekspertyzach okazało się, że są to przecieki wód opadowych, deszczowych z sąsiadujących kamienic. Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza. Wody opadowe przedostają się w grunt pomiędzy szczelinami bruku. Stąd też jest konieczność uszczelnienia tego systemu. To powinno zapobiec dalszym przesiąkom do turystycznej trasy. Termin zakończenia robót wyznaczono na 5 grudnia. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik. Radio Kielce. Francuska policja zatrzymała gimnazjalistę, który groził nauczycielce śmiercią podczas zajęć poświęconych wolności słowa. Uczeń powiedział, że zabije ją tak, jak uczyniono to z Samuelem Patim, nauczycielem brutalnie zamordowanym przez islamistę kilka tygodni temu. Gimnazjalista został zatrzymany przez policję wczoraj w miejscowości Savigny-le-Temple w okolicach Paryża. Uczeń miał przy sobie elektryczny pistolet paraliżujący. Kilka godzin wcześniej 14-latek groził nauczycielce po tym, jak w trakcie lekcji poświęconej wolności słowa pokazała zdjęcia z demonstracji przeciwko islamistom. Uczeń powiedział wtedy, że potnie nauczycielkę tak, jak zabójca Samuela Patiego. Podczas przesłuchania gimnazjalista tłumaczył, że cytował słowa piosenki śpiewanej przez rapera. Do zdarzenia doszło kilka tygodni po zabójstwie nauczyciela Samuela Patiego w podparyskim Conflans-Sainte-Honorine. Mężczyzna został zamordowany za pokazanie karykatur proroka Mahometa podczas lekcji. Po ataku wielu nauczycieli tłumaczyło we francuskich mediach, że wolność słowa w szkołach jest zagrożona przez ideologię radykalnego islamu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent Duda jest zdania, że zmiana gospodarza w Białym Domu nie oznacza żadnych poważnych problemów dla Polski. Ze swojej strony, niezależnie od tego, kto zasiądzie w Białym Domu, a podkreślam, że wszystko wskazuje na to, że będzie to Joe Biden, będę realizował interesy Rzeczpospolitej tak, jak robiłem to przez ostatnie 5 lat, powiedział Andrzej Duda podczas 6. nadzwyczajnego zjazdu online klubów Gazety Polskiej. A w amerykańskim stanie Georgia trwa ręczne liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Zarządzono je, bo przewaga Joe Bidena nad Donaldem Trumpem wynosi tam tylko 14 tysięcy głosów. W większości ze 159 okręgów wyborczych Georgii rozpoczęło się liczenie prawie 5 milionów głosów. W procesie biorą udział obok siebie demokraci i republikanie. Obie partie mają także swoich obserwatorów. Sekretarz Georgii, Brad Raffensperger, chce, aby liczenie zakończyło się do środy.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynając trzecią godzinę naszych piątkowych spotkań, zwykle się zastanawiam, czy o tej porze jeszcze ktoś z Państwa współpracuje z radiem po całym tygodniu ciężkiej pracy i zmagań z życiem. Bo jeśli tak, to mam jeszcze kilka płyt, których chciałbym wspólnie z Państwem posłuchać. Pierwsza z nich na początek tej godziny jest płytą nową. Jeszcze jej nie odtwarzałem, bo musiałem się najpierw nią nacieszyć i oswoić się z nią. To jest nowa płyta Ciao Bona Masy. Taka królewska herbatka na trzecią godzinę naszego spotkania. Royal Tea to jest tytuł nowej płyty Ciao Bona Masy. Wybrałem trzy utwory dziś do wspólnego słuchania. Tym drugim jest High Class Girl.

Pięknie. I kto wie, czy to nie będzie mój ulubiony utwór z tej nowej płyty. Why does it take so long to say goodbye? Joe Bonamassa z płyty Royalty. Dziś tyle, jeśli chodzi o nową płytę Joe, ale jeszcze w przyszłym tygodniu w tonacji i w trzech wymiarach gitary posłuchamy innych utworów z tego nowego krążka. No a teraz nie będzie specjalnie oryginalnie, ale nie mogę przy okazji prezentacji utworów Joe Bonamassy nie zajrzeć do wielkiej przyjaciółki Joe i do wielkiej przyjaciółki programu trzeciego, czyli do Los Angeles i do Beth Hart. About you. I'd rather go blind. Pat Hart i cudownie z nią współpracujący Joe Bonamassa. Nasza współpraca mimo późnej pory i już trzeciej godziny naszego spotkania ciągle trwa i my siedzimy tu na Myśliwieckiej 357. Państwo przy radioodbiornikach w domach, na przykład Eliza i Kuba z Debrzna, i komentarz taki: a niech sąsiedzi usłyszą piękną Beth. Ten utwór jest po prostu idealny. I jeszcze raz w tej sprawie pod hasłem ukochana Beth Hart. Dobry wieczór, panie Piotrze. Ja tylko chcę powiedzieć, że jestem. Kłaniam się nisko. Agata z łódzkich Bałut. No to bardzo państwu dziękuję i mamy jeszcze kilka płyt wyciągniętych z tego stosu. Takich, których chyba dawno nie było. Na przykład Faith No More. piątek. Wspólnie słuchamy muzyki w programie trzecim Polskiego Radia Midlife Crisis. To był zespół Faith No More. No i co? I teraz list trudny, dlatego tak troszkę się zastanawiam. Trudny nie względu na treść, a na zadanie postawione przede mną. Otóż napisał do nas Wojtek, który to mieszka, jak napisał, w perełce ziemi sandomierskiej Sulisławicach. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców, a wracając do listu Wojtka, Wojtek informuje nas i państwa o tym, że minęły 33 lata od ślubu z jego małżonką, czyli z Izą, i wciąż jesteśmy z wami, czyli z programem trzecim Polskiego Radia. No i ta trudność polega na tym, iż Wojtek prosi, abym wybrał jakiś ładny utwór dla Izy, dla jego żony. Trudność polega na tym, że ja nie wiem, czy ja trafię w gusta Izy, ale mam nadzieję. Taki zespół, który przewijał się w Trójce bardzo często, bardzo często go prezentowaliśmy, bo są świetni, nazywa się Fine Young Cannibals. Good Thing i zespół Fine Young Cannibals. Już niewiele nam tych płyt zostało, teraz jeszcze płyta z tej sterty, właściwie z samego dna. Kto pamięta ten polski zespół? Kiedy pyta Oczywiście to Zio, chyba że coś pomyliłem. Pozdrawiam, Tomek. Panie Tomaszu, my także pozdrawiamy. Niczego pan nie pomylił. Zespół Zio z bogatego archiwum piątkowego. Utwór zatytułowany Wyspy. Przed ostatnim utworem będzie utwór wykonany przez orkiestrę symfoniczną i zespół rockowy Foreigner.